Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Radio Forum. 30. juni, posljednji dan 6. mjeseca i posljednji radioforum u ovom vremenskom terminu. Od sutra ulazimo u novu fazu našeg razvoja, ostajemo sa vama još bliži, još brži, još zanimljiviji, vjerujemo. Naravno, u toku emisije detaljno ćemo vas obavijestiti šta nas to novo čeka od sutra, kuda i kojim pravcima i novinama kreće naš radio. Od političkih tema pratili smo posjetu bosansko-hercegovačke predsjedničke trojke Berlinu. Kancelarka Merkel obećala je dalju podršku na evropskom putu Bosne i Hercegovine, u kojoj su danas i konačno, nakon 3 godine, objavljeni rezultati popisa stanovništva. Ko je zadovoljan, a ko ne? Sa sutrašnjim danom u Njemačkoj je dosta zakonskih izmjena. O svemu više u narednih sat vremena. Sa vama je Suada Herak. U radioforumu sviramo i dosta muzike. Za početak sa nama su Kraljevi ulice. Jutros izvanredne vijesti, kad ih čuješ moraš odmah sjesti. Slomila se burza kapitala, baš me briga, nije ljubav pala. Gledam face, izgledaju važno, nema love, to je nešto strašno. Pozitiva negativu briše, Zinata ljubit ću još više. Ja ljubim, sve tajne svijeta znam. Ljubav je ona, tajna najveća. Ljubim, ja ljubim, zbog nas vrti svijet je samo ljubav. Još ovu zemlju okreće. Ja ljubim, sve tajne svijeta znam. Ljubav je ona, tajna najveća. Ja ljubim, zbog nas vrti svijet, samo ljubav još ovu zemlju okreće. Istu malu ljubim, umro bih da ju izgubim. Vjerujem u nju i ljubav njenu, kad je prava ne pitam za cijenu. Manje više mi smo srodne duše, ne marimo kako vjetar puše. Ljubavi kažu nema više, iska priča ljubit ću još više. Još više. Ja ljubim, sve tajne svijeta znam. Ljubav je ona, tajna najveća. Ja ljubim, zbog nas vrti svijet je samo ljubav. Još ovu zemlju okreće. Ja ljubim, sve tajne svijeta znam. Samo ljubav još ovu zemlju okreće. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Aktualno. U Berlinu su danas u službenoj posjeti Njemačkoj boravili članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Nakon razgovora sa njemačkim predsjednikom Joachimom Gaukom, bosansko-hercegovačka delegacija na čelu sa članovima predsjedništva Draganom Čovićem i Mladenom Ivanićem, kao i predsjedavajućim Bakirom Izetbegovićom, vodili su razgovore u kabinetu savezne kancelarke Angele Merkel, nakon čega je ona održala i konferenciju za novinare. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute die Präsidentschaft von Bosnien-Herzegowina hier begrüßen kann. Herrn Bakir Izetbegović, Herrn Mladen Ivanić und Herrn Dragan Čović. Und Nakon što je Merkel pozdravila svoje goste, kazala je kako je ova posjeta uslijedila na njen poziv od ljeta prošle godine, kada je obećala da će se u Berlinu nastaviti razgovori o problemima i napredcima u Bosni i Hercegovini, te istaknula prijateljstvo dvije zemlje. Ich will vorneweg sagen, dass unsere beiden Länder seit langem freundschaftlich verbunden sind. Wer nach Bosnien-Herzegowina reist, merkt sofort, dass viele Menschen Deutsch sprechen, viele Onaj ko puti u Bosnu i Hercegovinu može brzo primijetiti da mnogi govore njemački. Veliki broj je u Njemačkoj boravio tokom rata, ali i kao poslenici. A sada mnogi mladi žele ovdje studirati. U posljednje vrijeme postoje uredbe kako se legalno viza može dobiti za posao. Kancelarka je istaknula glavnu temu danas vođenih razgovora, a to je evropska perspektiva Bosne i Hercegovine. Wir arbeiten, und das war der Hauptpunkt unseres Gespräches heute auch, an der europäischen Perspektive für Bosnien und Herzegowina. Und ich kann darauf verweisen, dass auch mit Hilfe, glaube ich, darf man sagen. Dakle, može se ukazati da je uz pomoć njemačko-britanske perspektive posljednjih mjeseci nakon moje posjete došlo do značajnih pomaka, posebno u provedbi socijalno-ekonomskih reformi. Ako se pogledaju zakoni o radu, o penzijama, mnogo je stvari urađeno, također i više transparentnosti u cjelokupnoj privredi. Kancelarka je dalje govorila o predstojećim reformama nakon što je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Hier haben wir die wirtschaftlichen Reformen, da steht es sehr gut. Wir haben die Frage des sogenannten EU-Koordinierungsmechanismus und wir haben die Fragen. Tu imamo privredne reforme koje su na dobrom putu. Imamo pitanje takozvanih mehanizama koordinacije sa Europskom unijom, zatim usklađivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa unijom, ali tu postoji čitav niz problema. Postoje zabrinutosti prije svega u poljoprivredi i to u Republici Srpskoj, a kancelarka je obećala pomoć. Wir haben deshalb zugesagt, oder ich habe persönlich zugesagt, dass wir von deutscher Seite schauen werden, inwieweit wir sa njemačke strane ćemo gledati koliko možemo pomoći. Ako se poljoprivrednici boje da će biti oštećeni, održavat ćemo bliske kontakte i sa našim ministarstvom poljoprivrede. Još je pred Bosnom i Hercegovinom veliki posao da se uradi do oktobra mjeseca, do kada će se zahtjev za pregovore u članstvu naći pred Europskom komisijom. Njemačka i tu želi biti od pomoći. Jedenfalls von meiner Seite aus möchte ich sagen, dass Deutschland so hilfreich wie möglich sein möchte, denn wir wissen, dass der Weg in Richtung EU, auch der Weg in Richtung NATO. Jer je put ka Evropskoj uniji i NATO savezu nije ni malo jednostavan. Uvijek se trebaju prebroditi emocije, iritacije. Tu se kancelarka zahvalila predsjedničkoj trojici koja uvijek pokazuje da želi uložiti sve svoje snage da zajednički djeluju kako bi se prevazišli problemi. Merkel je ukazala i na predstojeću Balkansku konferenciju koja će se održati u ponedjeljak 4. jula u Parizu. Wir werden am Montag ja des Balkankonferenz, auch bekannt als Berliner Initiative, in Paris haben. U Parizu bi se trebali zaključiti dalji infrastrukturni projekti. Tu će se otvoriti jedna radionica za mlade iz regiona Zapadnog Balkana, što treba biti doprinos da se ljudi bolje osjećaju tim zemljama. Da se ljudi spüren, da se ihnen besser geht. Noch einmal herzlich willkommen und meine guten Wünsche begleiten Sie. Kazala je kancelarka Merkel danas u Berlinu na konferenciji za novinare, dok je predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ustvrdio da su rezultati reformi vidljivi kroz porast BDP-a od 3% i zapošljavanje po 1000 novih radnika svakog mjeseca. Istaknuo je da se Bosna i Hercegovina mora suočiti sa konkurencijom u trgovini ako želi postati članicom Europske unije, a spremnost Njemačke da kompenzira eventualni financijski udar na poljoprivredu drži dodatnim argumentom da se u Bosni i Hercegovini usvoji uredba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Komentirajući objavu rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, čemu se protivi vlast u Republici Srpskoj, Izetbegović je kazao da će to vjerovatno izazvati dodatnu nervozu, no u meritum rezultata se neće moći ulaziti. A u radioforumu upravo je naša sljedeća tema objavljeni rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Europa. Vaša emisija, vaš jezik. Radio Forum bez granica. Isto stanu živimo, toplu postelju delimo, isto nam vino opija. I pak smo možda lažemo, zajedno tolike godine. Sada se bojimo istine, sada se bojimo istine. Laku noć, dragi, laku noć, draga, otišla ljubav za šeg praga. Zbogom radost. Forum. VDR Funkhaus Europa. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je nakon gotovo 3 godine čekanja rezultate popisa stanovništva za ovu zemlju. Prema objavljenim podacima u Bosni i Hercegovini živi nešto preko 3,5 miliona stanovnika, u Federaciji 2 miliona 219 hiljada, u Republici Srpskoj 1 miliona 228 hiljada i u distriktu Brčko 83 516 stanovnika. Kada je riječ o nacionalnoj strukturi, Bošnjaka ima preko 50%, 30% čine Srbi, dok je Hrvata nešto više od 15%. Međutim, objava rezultata otvorila je još jednu krizu u Bosni i Hercegovini s obzirom da su u Republici Srpskoj odbacili rezultate popisa jer smatraju da nisu objavljeni u skladu sa zakonom. Također, zbog jednostrane objave rezultata pokrenuta je apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, što će svakako dodatno usložiti političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Dragan Maksimović. U odnosu na popis stanovništva iz 91. godine, Srba je manje za 1%, Hrvata za 2%, dok je Bošnjaka više za čak 7%. Ovakvi podaci samo su potvrdili ranije stavove da su entiteti 20 godina nakon rata etnički homogeni, a da, gledano teritoriju cijele BiH, polovinu stanovništva čine Bošnjaci. Prema podacima o vjerskoj strukturi stanovništva, u BiH se 50,7% stanovnika izjašnjava muslimanima, 15,19% katolicima i 30,75% pravoslavcima. Poražavajući su podaci da od 3,5 miliona stanovnika njih čak milion nema nikakvo formalno obrazovanje, imaju nepotpunu osnovnu školu ili samo završenu osnovnu školu. Gotovo 3% stanovništva je nepismeno, što znači da ne zna napisati tekst sa prostim rečenicama. Alen Mrgud, Agencija za statistiku BiH. Bez ikakvog obrazovanja imamo 4,9% osoba. Nepotpuno obrazovanje imamo 9,2%. Osnovna škola 20 51,4%, osobe sa završenom srednjom školom 51,1%, viša škola i prvi stepen fakulteta 3,2% i visoka škola, fakultet, akademija, univerzitet 9,6%. Međutim, u Republici Srpskoj ne prihvataju objavljene rezultate, niti će ih, kažu, primjenjivati na teritoriji ovog entiteta. Razlog je 200.000 stanovnika koji su popisani, a nisu boravili godinu dana u kontinuitetu na teritoriji BiH, već žive van ove zemlje. Direktor Entitetske agencije za statistiku Radmila Čičković kaže da se radi o jednostranom potezu koji neće biti prihvaćen od strane Republike Srpske. To je plod jednostrane odluke. Republika Srpska ne prihvata te rezultate. Republički zavod za statistiku neće objaviti te rezultate. On će u skladu, znači, sa zakonom koji treba da se donese, objaviti podatke o popisu za Republiku Srpsku. Nije objavljen jedan važan segment, to su migracije koje se tiču izbjeglih, raseljenih, migracije između opština i tako dalje. Ni zvanična Banja Luka ne prihvata objavljene rezultate, pozivajući se na odluke Narodne skupštine Republike Srpske od prošle sedmice, u kojoj se nalaže donošenje zakona na osnovu kojeg bi Republika Srpska objavila rezultate samo na teritoriji ovog entiteta. Savez za promjene je još jučer zatražio da se prolongira objavljivanje rezultata kako bi se postigao dogovor. Međutim, Zdravko Krsmanović iz NDP-a, članice Saveza za promjene, kaže da je sada kasno i da se nakon ovog može očekivati pogoršanje političkih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Za 5% je više Bošnjaka po ovom popisu, koji, odnosno rezultatima koji su sada objavljeni, nego što je Srba i Hrvata zajedno. I logika je onda da ti istorijski strahovi koji u Bosni su uvijek bili neminovni, da se ta prijetnja od majorizacije i preglasavanja na neki način je kod Srba stvorila jedan takav strah od ovog popisa, i to je razlog zašto mi tražimo da se ovi rezultati prolongiraju i da se objave tačni podaci o ljudima koji stvarno žive u Bosni i Hercegovini, a ne da se dopisuju ljudi koji imaju želju ili namjeru da žive tu. S druge strane, prema ocjeni političkih zvaničnika iz Federacije BiH, popis je sproveden u skladu sa zakonom, što je, kažu, potvrdila i Međunarodna monitoring misija. Objavljivanje rezultata komentarisao je iz Berlina i predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, rekavši da će nakon ovoga biti određenih problema u BiH, ali da će se rezultati morati primjenjivati. Rezultati su takvi kakvi su. U meritum rezultata se neće moći ulaziti, ali evo, vidjet ćemo na koji način amortizirati reakcije koje će zbog toga doći. Šta sad dalje političari mogu uraditi? Do ovoga časa političari nisu mogli na koji način intervencati u ovome slučaju. Sada možda možemo neke donositi odluke koje će da ublaže nervozu koja će nastati. O kakvim odlukama je riječ nije poznato, ali se zna da je objavljivanje popisa i neprihvatanje adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u predsjedništvu u direktnoj vezi, s obzirom da je srpski član predsjedništva Mladen Ivanić rekao da je izigran kada je riječ o objavljivanju rezultata popisa. Nakon toga uslijedila je blokada SSP-a upravo od strane srpskog člana u predsjedništvu BiH, što će izazvati velike probleme u napretku Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. Dragan Maksimović o objavljivanju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koje je uslijedilo nakon pune 3 godine. No, čini se da će ova tema još mrsiti konce u politici Bosne i Hercegovine. Funkauso Europa. Glazba bez granica. Sa nama je Divan Hana. Hajde Jano, kolo da igramo. Da igra. Slušajte nas i putem podcasta funkhauseuropa.de. Haški tribunal danas je potvrdio presudu od po 22 godine zatvora bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, za progon nesrpskog stanovništva. To je konačna presuda kojom je žalbeno vijeće potvrdilo zaključke pretresnog vijeća da je Stanišić značajno doprinio ostvarivanju udruženog zločinačkog poduhvata, dok je Župljanin osuđen za istrebljivanje kao zločin protiv čovječnosti, te odbacilo njihove žalbe u cijelosti, što je značilo potvrđivanje ranije presude. Prvostepenom presudom, izrečenom krajem marta 2013. tribunal je Stanišića i Župljanina osudio na po 22 godine zatvora. Obojica su bili proglašeni krivim za progon ubistva i mučenja, a Župljanin je osuđen i za istrebljenje. Ta krivična djela prema presudi počinjena su nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini u periodu od aprila do decembra 1992. godine. Stanišić je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio ministar unutarnjih poslova Republike Srpske, a Župljanin načelnik regionalnog centra policije u Banja Luci. funkhauseuropa.de, naša stranica na internetu. Dobrodošli na terasu hotela Adriatico. Imam čast da vi predstavljam jedne sjajne momke. Dobranka. Uživajte. Svaki put kad odem na more pada kiša, svaki put kad odem na more pada kiša. Pored skupih kafića ne smem ni da prođem, uzmem kuvani kukuruz u šatoru glođem. Svakih 10 godina, svakih 10 godina, svakih 10 godina idem na more i pada kiša. Kada pođem na more pada kiša, svakih 10 godina kada dođem na more pada kiša. Jednom je čak pao i snijeg, ali ja tada nisam bio na more. Svakih 10 godina, svakih 10 godina, svakih 10 godina idem na more. Svakih 10 godina, svakih 10 godina, svakih 10 godina idem na more. Crne gore, do Crne gore, do Crne dole, do Crne gore, do Crne gore, do Crne dole, do Crne gore, do Crne gore, do Crne dole. Crne gore, do Crne gore, do Crne dolje. Ja sam dolje najdaleko mu. Haus Europa. Informativno. Bez granica. Na početku emisije govorili smo o obećanju Njemačke da će pomagati europski put Bosne i Hercegovine, koji je još ipak daleko od početka zvaničnih pregovora. No, prema informaciji iz Brisela, u pregovorima Srbije došlo do zastoje, i to oko poglavlja 23, koje je odloženo pošto o tome nije postignuta saglasnost ni na današnjem sastanku radne grupe Vijeća ministara Europske unije za Zapadni Balkan. Otvaranje ključnog poglavlja 23 o vladavini prava u pregovorima Europske unije sa Srbijom je pomjereno možda za juli ili septembar mjesec, prije svega zbog otpora Hrvatske, koja traži da Srbija povuče regionalnu nadležnost Srpskog suda za ratne zločine, osigura automatski broj poslanika za hrvatsku manjinu u srpskom parlamentu i u punoj mjeri uspostavi nedovoljnu, kako to smatra Zagreb, saradnju sa Haškim tribunalom. Sve ostale članice Europske unije smatraju da je Srbija ispunila uvjete za otvaranje poglavlja 23-24 koje obuhvataju vladavinu prava i temeljne slobode, ali i Velika Britanija nije prenijela svoj stav za utvrđivanje zajedničke pozicije Europske unije iz tehničkih razloga, budući da poslije referenduma o nezavisnosti Britanije sada radi vlada u ostavci. Holandsko predsjedništvo Europske unije namjeravalo do kraja svog mandata, koji završava 30. juna, dakle danas u ponoć, otvori pregovore sa Srbijom u poglavljima 23-24, zašto za sada nema zajedničkog stava Europske unije, posebno za poglavlje 23 koje se tiče pravosuđa i temeljnih prava. Međutim, u Briselu je otvoreno novo poglavlje u pregovorima sa Turskom, a u sklopu sporazuma o sprječavanju ilegalne imigracije. To je 16. otvoreno poglavlje i tiče se budžetskih i financijskih odredbi. Običan svet, ostanemo ti i ja. Lagao sam te, jer ti tako prija, da sam samo sivi kamen, a ti si Kalifornija. Male stvari, hej, stvari draga, zlatne obole i odlazak bez straga. Hvataš me za ruke dok te ulica veseli, letni radovi zaustavljaju grad. Nebitno je, puštam te, radi što poželiš sad. Hvataš me za ruke dok te ulica veseli, letni radovi zaustavljaju grad. Nebitno je, puštam te, radi što poželiš sad. Sunce će opet iznedriti, oproštaj. Samo sivi kamen, a ti si Kalifornija. Daj da sačekam jutro iznad grada, da nas niko ne vidi, da čujem kako padaš. Hvala. Hvataš me za ruke dok te ulica veseli. Letnji radovi zaustavljaju grad. Nebitno je, puštam te, radi što poželiš sam. Hvataš me za ruke dok te ulica veseli. Letnji radovi zaustavljaju grad. Nebitno je, puštam te, radi što poželiš sam. Sunce će opet iznedriti, oproštaj. Sunce će opet znati kad je kraj. Sunce će opet znati kad je kraj. Sunce će opet iznedriti, oproštaj. Radio Forum. Važno je znati. Slušati Radio Forum VDR-a iz Kelna i program Funkhaus Europa, naši su slušatelji navikli da se u programu i svim emisijama uvijek događa nešto novo, da se trudimo stalno da budemo bolji i ljepši. Zbog vas, naših slušatelja, ovih dana mogli ste tokom programa i na našim internetskim stranicama čuti i pročitati da od ljeta, tačnije od 1. jula ili srpnja, a to je upravo sutra, pripremamo dosta noviteta. Ima dosta vas koji ste nam mailom postavljali pitanja šta se to tačno mijenja. Da li će biti i dalje dosta dobre muzike, ostaje li stranica na internetu itd. Zato smo odlučili da veče pred novo izdanje Radio Foruma za sve vas damo više informacija. Pored mene u studiju su Nada Pester, glavna urednica redakcije, i Darko Vlahović, koji se brine o izboru muzike i online prezentaciji. Nado, s čime to naš program VDR Funkhaus Europa ide u ljeto? Šta novoga mogu slušatelji očekivati? Dobro si rekla na početku da su slušalci navikli stvarno da se stalno kod nas nešto menja, da stalno uvodimo nešto novo, da smo kreativni, da imamo novih ideja. Novo je to što će sada na neki način naš novinarski koncept malo da se promeni, da ne kažem prilagodi zbivanjima oko nas. Primetili smo naime da nekada u želji da što više informišemo, da što više novih tema damo, da zapravo pretrpamo emisije i da ceo program nekako zvuči, mi bismo sve ovo hteli da vam kažemo, ali imamo malo vremena za to. Zato smo se odlučili novim novinarskim konceptom za program Funkhaus Europe da se odlučimo za jednu temu koja nas pokreće, jednu temu nedeljno, na primer. Tako će u dnevnom programu, koji, kao što znate, ide prvo na nemačkom i onda se prelazi na strane jezike, imat ćemo jednu temu, na primer, sledeća će nam biti tema Moja kultura, tvoja kultura, šta to nas vezuje u Evropi, na primjer. Eto, to bi bio jedan od početaka promjena letnjih, da ne dišemo brzo i govorimo brzo, nego da nas slušaoci razumeju i da sa nama diskutuju. Der Sound der Welt. A šta to konkretno znači za našu redakciju Jugoistočna Evropa i našu emisiju Radio Forum? Znači, najpre, kao što ste čuli već u emisijama našim ili pročitali na stranici, da dobijamo i novo vreme emitovanja i novi format. Novo vreme emitovanja je povezano sa još jednim velikim novitetom. Znači, počinjemo sutra u petak, 1. jula, u 18 sati na internetu, putem live streama, i to svih 6 programa na stranim jezicima istovremeno. To je apsolutni novitet na celom VDR-u. Znači, prvi put je veliki izazov da live streaming za 6 emisija istovremeno u 6 sati posle podne, da se što brže obratimo slušalcima na raznim jezicima, to je postignuto i time krećemo sutra. Znači, u 18 sati live stream uvek na internetu. Posle toga, odmah slušalci mogu da nas slušaju i dalje kad god požele, gde god požele, putem radija na zahtev, Radio on Demand, a potom i na podcastu. I ono što je bitno, slušalci naši koji slušaju nas putem radija ili live streama na internetu od kasnijih sati, jel, nismo više u 20 sati, nego su kolege na turskom jeziku, a onda mi od 20 sati i 30 minuta smo na radijskom programu. Emisija će trajati punih pola sata. Da, pola sata sa novim ritmom. Slušalci su navikli, to su bila pitanja, pitali su nas hoćemo li imati još muzike, šta mi to planiramo, kako ćemo to sve da napravimo, i jeste, bit će pola sata, kraće je nego ovih sat vremena, ali bit će za sve svega pomalo. Ono što je nama bitno, kao i uvek smo pouzdani, obraćamo se svim našim slušalcima koji govore ili razumeju bosanski, crnogorski, hrvatski ili srpski jezik, i svi su nam dobrodošli. Znači, brže informacije u ranijem vremenskom terminu, mi ćemo morati sati, možda ranije malo i da ustajemo i dolazimo na posao, ali to ide sve u novitete od 1. jula. Međutim, ima i drugih bitnih noviteta, dostupnosti emisije putem interneta. Da, to nam je mnogo važno i to smo radili cela redakcija na tome, svi urednici i svi naši saradnici, radili smo na tome kako da se što više približimo slušaocima. Naš kolega Darko Vlahović koji sedi ovde pored mene, on se zaista brine i u muzici i o internetskoj prezentaciji. Najbolje, Darko, ti da kažeš o jednom posebnom novitetu. Evo, pre nekoliko dana osnovali smo i Facebook stranicu, smo pokrenuli, na kojoj lagano prikupljamo jednu našu zajednicu, kako se to kaže, community, jeli, na Facebook rečnikom. Naravno, ostaje i standardna internet stranica Radio Foruma. Pre svega, obratite pažnje na nju, jer mnogo će biti bogatija nego čak i sama emisija. Kad god je potrebna i neka dodatna informacija, ona će se tu moći pronaći i na internet stranici, a i na Facebooku. Tu će biti dobrih fotografija? Tu će biti svega, to će biti jedna mnogo opuštenija, prilagođena socijalnim mrežama, komunikacija. Prema tome, internet stranica oficijalna će i dalje naravno postojati, a Facebook će služiti za jedno malo neformalnije druženje. Da, i u principu želimo i tim Facebookom da se približimo i mlađim slušalcima. Dobrodošli, dragi ljudi. Uključite se, lajkujte nas na Facebooku ili na internetu, to nam je bitno. I mislim da još dugujemo, Darko, slušalcima pitanja o muzici u emisijama. Muzika je i do sada se trudili smo se da bude aktuelna i da prati najnovija događanja na muzičkoj sceni celom području jugoistočne Evrope. To će tako biti i dalje i bit će toga i u emisiji i na Facebook stranici. I petkom ostaje Korzo, još dalje, da tako kažemo, muzičke scene, sve su tu. Muzičke scene iz regiona, iz Beograda, Zagreba i Sarajeva. Dakle, da sažmemo ukratko na kraju. Od sutra smo 1. jula u novom ruhu. Šta da, onako u jednoj rečenici, poručimo slušateljima? Budite nam blizu, javljajte nam se, zato što možete da slušate gde god želite i možete da nam se javite, bilo telefonom, bilo e-mailom, kako god hoćete. Važno je da sa nama učestvujete u stvaranju programa. Od 18 sati mi smo prvo na internetu uživo, posle toga nas možete slušati odmah na radiju na zahtev, Radio On Demand, i u 20 sati i 30 minuta do 21 sat smo na radiju i možete nas slušati, mi smo se našalili u redakciji i putem kante, i putem internet radija, digitalno, na sve moguće načine, live stream na internetu, radijski program, mi smo vam sve bliži, budite i vi nama blizu. Dakle, od sutra smo bliži, novi smo, mlađi smo, veseli, nadam se opušteniji. Toliko za sada o novostima u programu Funkhaus Europe Radio Forumu, o kojima su nam detaljnije govorili naša glavna urednica, voditeljica tima Radio Foruma Nada Pester i Darko Vlahović. Funkhaus Europa. A neka sutrašnji Radio Forum i 1. juli 2016. bude Dan ljubezne. Ti sačni, ti sačno čik i večni, čest prak ne viš da se vdaj bili. Zemile en dan, ki skriju si ga. Pepelin Kri, Dan ljubezni, bili smo u Sloveniji, a sada slijede novosti iz Njemačke. Radio Forum, vaša emisija. WDR, Funkhaus Europa. 2015. godina u Njemačkoj je zabilježena kao godina najvećeg broja porođaja u posljednjih 15 godina. 738.000 novorođenih. Međutim, kao i prethodnih godina, još veći je bio broj umrlih, 925.000. Podaci su koje je danas objavila Savezna služba za statistiku iz Wiesbadena, a i Savezna agencija za rad danas je saopšteno da je tokom ovog mjeseca broj nezaposlenih u Njemačkoj na najnižem nivou od 1991. Nezaposleno je tokom juna bilo 2,6 miliona ljudi. Stručnjaci objašnjavaju da to ima veze sa godišnjim dobom i sezonskim radovima i upozoravaju da će se tako povoljna situacija na radnom tržištu od jeseni pogoršati. U nastavku govorimo o zakonskim promjenama koje sutra 1. jula uobičajeno svake godine stupaju na snagu. O tome razgovaram sa Borisom Rabrenovićem koji je sa mnom ovdje u studiju. Borise, da počnemo od dobrih vijesti koje se tiču penzionera i porodica sa djecom. Da, oko 21 milion penzionera u Njemačkoj od sutra će imati više novca. Penzije će od 1. jula na istoku zemlje biti više za 5,95%, a na zapadu za 4,25%. To je ujedno i najveće povećanje penzija u posljednje 23 godine u Njemačkoj. Pritom doprinos za penziono osiguranje ostaje isti kao i do sada, 18,7%. Zbog te promjene pojedini penzioneri će preći granicu do koje se ne plaća porez, ali s tim u vezi ne moraju ništa dodatno da preduzimaju. Ukoliko se ta granica pređe, na to će ih upozoriti financant. Spomenuo si i povećanje dječjeg dodatka. Da, za roditelje sa malim primanjima od 1. jula dečiji dodatak se povećava za 20 eura, sa 140 na 160 eura. A ima li novosti koje se tiču izbjeglica? Ima izbjeglicama koje imaju dobre šanse za ostanak u zemlji, ali i doseljenicima iz drugih zemalja Evropske unije, kao i Nemcima migrantskog porekla, država će od 1. jula plaćati kurseve njemačkog jezika, kojima će glavni cilj biti jezička priprema za radno tržište. Ima li dobrih vijesti za one koji na odmor odlaze automobilima u julu i augustu? Da, tokom jula i avgusta kamioni, pored nedelje i praznika, neće smeti da se obraćaju autoputevima ni subotom. Time bi saobraćaj trebalo da bude rasterećen. Kamioni preko 7,5 tona ili sa prikolicom autoput će smeti da koriste samo u posebnim slučajevima u periodu od 7 ujutru do 20 časova uveče. Svakako je korisno znati i zakonske izmjene koje se tiču elektrootpada. Najkasnije do 24. jula trgovci električnih uređaja, to se odnosi i na one koji posluju putem interneta, obavezni su da bez ikakve novčane nadoknade od mušterija preuzmu stare uređaje kao što su frižideri ili televizori ukoliko oni kupuju nove uređaje slične vrednosti. Manje uređaje kao što su mobilni telefoni ili aparati za brijanje trgovci su dužni da preuzmu čak i ako mušterija ništa novo ne kupuje. Trgovcima koji se tome budu protivili prete novčane kazne do 100.000 evra, ali naravno svi stari elektronski uređaji i u buduće će moći da se odlažu na gradskim elektrootpadima. Od sutra za nas koji volimo ići u kupovinu vijest i da će se na mnogim mjestima naplaćivati plastične kese. Jeste, više od 240 kompanija u Njemačkoj obavezalo se da će od sutra naplaćivati plastične kese. Cilj je da se u naredne dve godine upotreba plastičnih kesa smanji za 80%. To međutim ne važi za korištenje onih tankih plastičnih kesa koje se koriste za pakovanje voća ili povrća, one i dalje ostaju besplatne. Ili ponesemo od kuće neki ceker ili neku najbolje, dobru kesu. Da. Najbolje. Toliko Boris Rabrenović o zakonskim izmjenama koje od sutra 1. jula u Njemačkoj stupaju na snagu. A sada bijelo dugme s nama. Sonde, prijetem do Bugati, cegot vivom postaje. Lapin, moj do lapin, s dželeti, postanem mrtvami. Re, kuloj šok u kuri, pošto moj ti već sidi. Piste, kven ljuhko žur, duat je, zljeta, pune mir. A jedin se, džeto, tenat je, brinet je. Što im se u bašku mjeti drek? Drage mandoline, mjeri, mjeri, mjeri, čivte lijez, čizdika. dođemo onda jet rock and roll. Nëse në nuk trejon, a herqish të këtë cili, mosë në këtë mos ku shpejto, pritë gjësa gjumi e kapion. Për vjetë nga nga pëgjiku, fëstalin mos e gris, ke kujdes mos hënd bëzhurin, dua t'jesh, hej moj si vinesh. A e gjënë së gjithë do t'jen atje, get her in. Još samo večeras u trajanju od cijeli sat, počeli smo u 20, ostalo je još 8 minuta do 21, jer od sutra 1. jula ili srpnja Radio Forum novi i moderni, tačno na polovici tekuće godine 2016. Idemo dalje, idemo naprijed, idemo brže, idemo ranije. Es ist Sommer in der Stadt und wir starten durch mit vielen neuen Ideen und neuen Angeboten. Jeden Abend eine neue Musikshow mit den besten Sounds der Welt. Von Latin über Reggae bis Afrobeat. Alle Sprachensendungen gibt's jetzt schon um 18 Uhr. Gleichzeitig im Netz und ab 20 Uhr im Radio. Wir senden jeden Tag auf Türkisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und für Südosteuropa. Und neu dabei unser Angebot auf Arabisch. Lasst euch überraschen vom Cosmo-Festival-Sommer. Wir schicken euch zu den großen und kleinen Musikfestivals in ganz Europa. Das alles ab Juli bei Funkhaus Europa. Der Sound der Welt. Od sutra 1. jula Der Sound der Welt, zvuk svijeta, kao što smo već čuli od 1. jula ili srpnja na ovom istom talasu, puno toga novoga, Sprachensendungen od 18 sati na internetu, a tu smo i mi, Radio Forum Bosanski, Hrvatski, Srpski. Naš radio magazin slušat ćete najprije na internetu, dakle uživo u 18 sati, a od 20.30 putem radiotalasa reprizu i to direktno nakon emisije na turskom jeziku. I još jedna velika novost, Radio Forum je na Facebooku, sve informacije o novosti možete pronaći na internetu funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Radio Forum. Komunikativan bez granica. Se mi priču na svojem licu skrivam pod smijeh, puštam te da govoriš. I onako sam to ne vidiš, kao da se nikad nije ni dogodilo, jer je tako brzo nestalo. Na kraj nikada, nikada. Sjećam se što su mi govorili, ko da sama ne znam tko sam ja i što smo mi vjetili. Čekati, što ću saznati, kao da se nikad nije ni dogodilo, jer je tako brzo nestalo. Čak i stari snovi mogu dobit novi sjaj, al zbudalo nećeš izaći na kraj, kao da se nikad nije. Funhaus Europa DE. Naša stranica na internetu. Internet ostaje naša glavna veza sa vama, dragi slušatelji. Tamo su sve teme i prilozi Radio Foruma. Od sutra direktno 18 sati slušajte nas na internetu. Nakon toga 20:30 na Radio Talasima. Ne zaboravite ni Facebook. Na kraju ovog posljednjeg jednosatnog druženja, Davor Korić i Suadav Herak vam žele ugodno veče. Svako dobro, ostajte nam zdravo. Govori ljudi. Summer Jams, Schönheitsgeburtstag, Weihnachten, alles zusammen. Ja, man, the vibes, you know, it's all about the vibes. Jedes Jahr im Juli wird Köln zum Mekka aller Reggae, Dancehall und Hip-Hop-Fans. Das Summer Jam Festival bringt die Stars des Offbeat nach Deutschland. Unter anderem mit Alborosi, Akua Naru und Gentleman. Funkhaus Europa präsentiert das Summer Jam Festival. Vom 1. bis zum 3. Juli am Fühlinger See in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.